सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना हो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 31 जी। इंद्री के होते हुए हाँ जी, ऐसा करिए, मनसः इंद्रियस्य सतः, ये अन्वय, मन के इंद्री होते हुए भी, ठीक है, इंद्रियों से उसको अलग उपदेश किया है। स्पष्ट हो गया? और किसी को? हाँ जी जी, यच्च एतद्, यत का मतलब जो, एतद का मतलब यह, जो यह इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम ज्ञानम, यह प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष का प्रसंग चल रहा है ना, तो इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम प्रत्यक्षम, इंद्री से निश्चय न करना स्वरूप जो प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष तो हो रहा है लेकिन उसको इंद्री से आप निश्चित नहीं कर रहे कि ये वही व्यक्ति है क्या। कल मैंने उदाहरण दिया ना, बलेश्वर मुनि जी को हमने देखा, दूर से आ रहे हैं और जिस आंख से देख रहे हैं हम, व्यक्ति है, प्रत्यक्ष भी हो रहा है लेकिन निश्चय नहीं हो रहा है, तो इंद्री से अनिश्चित जो प्रत्यक्ष है उसको कहा इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम, इंद्री से अनिश्चित प्रत्यक्ष। जब इंद्री से ही आपने निश्चित नहीं किया है तो मनसा अनवधारणम, मन से भी निश्चय नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रहे हैं तद विशेष अपेक्षम, उसके लिए विशेष धर्म की अपेक्षा है। वहां पर जब विशेष धर्म की अपेक्षा है वहां पर विमर्श, इसलिए वो विमर्श मात्रम, जो प्रत्यक्ष आपको हो रहा है वो विमर्श वाला प्रत्यक्ष यानी संशय वाला प्रत्यक्ष हो रहा है, ये वो व्यक्ति है या कोई दूसरा व्यक्ति है, ऐसा आपको वहां पर हो रहा है यानी संशय हो रहा है, ठीक है। न पूर्वम, ये पूर्व वाला संशय को नहीं लेना, ये जो पीछे बताए थे ना, आत्मा न सन्निकर्षजम एव अनवधारण ज्ञानम इति, आत्मा मन के सन्निकर्ष से होने वाला जो संशय है उस संशय को यहां नहीं लेना है, यहां उस संशय को लेना है जो इंद्री से निश्चित नहीं हो रहा है, इंद्री से निश्चय नहीं होने वाला जो संशय है उसी संशय को यहां लेना है, क्योंकि प्रत्यक्ष में मुख्यतः इंद्री की है ना, मन की नहीं है, मन आत्मा मन का जो सन्निकर्ष है उससे जो हमको निश्चित आत्मन से जो अनवधारण ज्ञान हो रहा है वो यहां मुख्य नहीं है, यहां इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष से जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में जो संशय हो रहा है वो संशय मुख्य है यहां पर। पकड़ में आ रहा है? ठीक है। हाँ जी, तद इति तद प्रत्यक्षम, आत्मा का प्रत्यक्ष, सुखादि का प्रत्यक्ष जो होता है वो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला नहीं होता है। अनिंद्रियार्थ सन्निकर्षजम प्रत्यक्षम, बिना इंद्री के सन्निकर्ष से, यानी किसी ना किसी का सन्निकर्ष तो हो रहा है वहां पर वो इंद्री का सन्निकर्ष नहीं, इंद्री के साथ सन्निकर्ष नहीं उसका, तो इसलिए उसको कह रहे अनिंद्रियार्थ सन्निकर्षजम तदिति तद प्रत्यक्षम, वो बिना इंद्री के सन्निकर्ष से होने वाला है, उसके लिए आपको कोई अलग लक्षण करना चाहिए। जब आत्मा का प्रत्यक्ष आप करते हैं, आत्मा का प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से तो हो नहीं रहा है, क्योंकि इंद्री से तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि इंद्रिय शब्द से बाह्य पांचों इंद्रियों को ले रहा है वो, और इन पांचों इंद्रियों के सन्निकर्ष से आत्मा का प्रत्यक्ष कभी होता नहीं है। यदि होता तो हम सबको हो जाता आत्मा का, मैं आपको देख रहा हूँ लेकिन आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? ये इंद्रिय आत्मारूपी अर्थ के साथ सन्निकृष्ट हो ही नहीं सकता, यानी आत्मा के साथ इस इंद्रिय का संयोग हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, शरीर का प्रत्यक्ष कर सकता हूं। जब ऐसी स्थिति है तो आपका जो प्रत्यक्ष वाला लक्षण आपने दिया है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये अपूर्ण परिभाषा है, ये आत्मा के साथ घटित नहीं होती है परिभाषा, इसलिए आत्मा के प्रत्यक्ष के लिए आपको कोई अलग लक्षण बनाना चाहिए, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो समाधान यही दिया है, मन को भी इंद्री मान लीजिएगा, क्योंकि अन्य शास्त्रों में मन को इंद्री बताया गया है, जब वो इंद्री बन जाएगा तब मन का सन्निकर्ष आत्मा के साथ हो जाएगा, फिर तब आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा, ये समाधान दिया। हो गया आपका? हाँ जी, कौन सा 32 पृष्ठ? हाँ जी, सन्निधिम असन्निधिम, ये कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सति, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर, यानी सामने पदार्थ है मेरी ओर देखिए और मेरी आंखें आपको देख रही है, तो सन्निकर्ष तो हो रहा है, दिख तो रहा है, अर्थ का और इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, तो इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर भी वहां मन की सन्निधि कहीं पर होती है, यानी मन का संपर्क तो कहीं पर होता है और कहीं पर मन का संपर्क नहीं होता है। सन्निधि का मतलब है इंद्रिय के साथ मन का संपर्क, तो आंखें खुली है और आपको देखी जा देख रही है आंखें, लेकिन वह जरूरी नहीं है आत्मा वहां पर इंद्रिय के साथ नेत्र इंद्रिय के साथ जुड़ा हो, ये जरूरी नहीं है, कई किसी स्थान पे जुड़ा हुआ रहता है, किसी स्थान पे जुड़ा हुआ नहीं रहता है, पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो रहा है, ये कह रहे थे, इसलिए कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सति, इंद्रिय अर्थ के साथ संयोग होने पर भी सन्निधिम असन्निधिम च अस्य अस्य मनसः, इस मन का किसी जगह पर तो सन्निधि होती है, यानी किसी जगह पर सन्निकर्ष होता है उसका मन का, और किसी जगह पर सन्निकर्ष नहीं होता है, इसीलिए कह रहे हैं युगपद ज्ञान अनुत्पत्ति कारणम, जब सन्निकर्ष होता है तब तो उसका ज्ञान होता है उस पदार्थ का, जब सन्निकर्ष नहीं होता है तो ज्ञान नहीं होता है उसका, अगर सन्निकर्ष है तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब सन्निकर्ष है और मन का भी सन्निकर्ष है वहां पर, मन भी वहां जुड़ा हुआ है, तो आपको भी जानू और मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं उसको भी जानू, लेकिन ऐसा नहीं करता, जिसके बारे में सोच रहा हूं उसी को जान रहा होता हूं, आपको नहीं जान रहा होता हूं, भले आप मेरे सामने आके खड़े हो गए, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष तो हो रहा है वहां पर मैं आपको नहीं जान रहा हूं, इन्हीं को जान रहा हूं, या किसी जिसके बारे में सोच रहा हूं उसको जान रहा हूं, अगर वहां मन का सन्निकर्ष वहां होता तो युगपद ज्ञान होना चाहिए, एक साथ ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, सभी इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष है, यानी मैं आपको देख भी रहा हूं, हाथ हिला भी रहा हूं, ठीक है ना, और कुछ और सोच भी रहा हूं, जैसे साइकिल चलाने वाला बहुत सारे काम एक साथ करता है, तो वहां मन अनेक ज्ञान एक साथ मन को करना चाहिए, लेकिन मन अनेक अनेक जनों के एक साथ नहीं करता, दिखता तो हमको है एक साथ हो रहा है लेकिन वो बारी बारी से होता है। इससे ये पता लगता है मन का ये लक्षण है कि मन एक समय एक ही जान कराता है। इस बात को आगे हम जा करके कहेंगे, ये कहना चाहते हैं। हाँ आगे मन के लक्षण जब बताएंगे तो आगे आने वाले सूत्र में, यहाँ 16वां सूत्र बताया है, उस सूत्र में मन का लक्षण बताएंगे हम, तब वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मन एक समय एक ही जान कराता है, अनेक जान नहीं कराता। जब अनेक जान नहीं करवा रहा इसका मतलब मन का उसके साथ सन्निधि नहीं है, ठीक है ना। मतलब जिस इंद्री के साथ मन का संपर्क ही ना हो तो वो जान कैसे कराएगा, नहीं कराएगा। और किसी के साथ संपर्क है उसका करवाता है, तो वो क्या करता है, आंखों से जुड़ता है तो रूप का जान करा दिया, उसके बाद में फिर हाथ को हिला रहा है, ठीक है ना, तो उसका संपर्क वहां से हटता है और अपना कर अस्तेंद्रिय के साथ जुड़ता है तो इसका ज्ञान करा देता है, ठीक है। फिर वहां से हटता है, फिर किसी और इंद्रिय के साथ जुड़ता है, फिर उसका ज्ञान कराता है, लेकिन ये कराता है बारी बारी से। तो कभी मन का सन्निधि जो है इंद्रिय के साथ होता है, कभी नहीं होता है, जहां होता है तब कराता है, जहां नहीं होता है वहां नहीं कराता है, ये कहना चाह रहे हो। गया हो गया, कहां से? मनसश्च इंद्रिय भावात, मन के इंद्रिय होने के कारण से, मन को इंद्रिय माना गया इस कारण से, लक्षणांतरम न वाच्यम, दूसरा लक्षण कहने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे लक्षण को कहने की आवश्यकता नहीं है वहां पर, क्योंकि मन स्वयं इंद्रिय हो गया तो इंद्रियों में आ जाएगा। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम भवति, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, तो वो बाह्य प्रत्यक्ष के साथ साथ आंतरिक प्रत्यक्ष को भी इसी लक्षण सूत्र से ग्रहण कर लिया, जिससे आत्मा का सुख आदि का भी प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। हाँ जी, क्या परमात्मा के साक्षात्कार को प्रत्यक्ष कहते हैं? हाँ, जी ठीक है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष होता है, ये परिभाषा वहां पर घटित होता है, क्यों नहीं होता है, किस प्रकार का मतलब? मतलब आत्मा वहां पर परमात्मा का साक्षात्कार करता है। हाँ जी, मन का कार्य समाप्त हो जाता है, मन के माध्यम से करता है, मन वहाँ सहयोगी कारण बनता है, सहयोगी कारण जब विरुद्ध अवस्था प्रारंभ होती है वहाँ मन का कार्य समाप्त हो जाता है, ठीक है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है। हाँ जी, वहाँ मन तो ना मन का उस अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष है। हाँ जी, ना ही वहाँ इंद्रिया उपस्थित है। हाँ जी, आत्मा सीधी परमात्मा से उपस्थित हो रही है, तो आत्मा को दो पक्ष माने जाते हैं, दो पक्ष माने जाते हैं, एक पक्ष में जो आप कह रहे हैं वो पक्ष माना जाता है, और दूसरे पक्ष में ये भी माना जाता है कि मन का संपर्क वहां होता है, मन का सन्निकर्ष होता है, मन के माध्यम से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है कहा है। आत्मा का तो मन के माध्यम से होता है, आत्मा का मतलब परमात्मा समझ लीजिएगा, हाँ परमात्मा का समझ ले, परमात्मा के साक्षात्कार में भी मन का सन्निकर्ष को स्वीकार किया जाता है, भेद है मान्यताओं में भेद है, ठीक है। हाँ जी चले हम आगे। हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे, कभी जुड़ता है कभी नहीं जुड़ता, इससे ये पता लगता है मन जो है एक समय एक काम करता है, इसको बताना चाह रहे। मतलब मेरी आंखें आपको देख रही हैं लेकिन मन जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए आपका प्रत्यक्ष मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा है, मन तो आत्मा को सहयोग करता है, यानी आत्मा को प्रेरित, मन आत्मा मन को प्रेरित करता है, आत्मा मन को प्रेरित करता है और मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, तब इंद्रिय आपको देख पाती है, ठीक है। अब बीच में जो कड़ी है मन का, वो मन जब इंद्रिय के साथ जुड़ता है तभी तो आपको देख पाएंगे हम, जब नहीं जुड़ता है इसका मतलब है आपको नहीं देख पा रहे, ये कहना चाह रहे। तो यहाँ मेरी आंखें खुली आपको देख रही है, ठीक है, लेकिन मेरा मन आंखों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा मन कुछ और सोच रहा है, और किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, भले ही मेरी आंखें आपको देख रही है। इंद्रिय का और आप रूपी अर्थ के साथ संयोग तो हो रहा है, पर आत्मा की सन्निधि नहीं है वहां पर। इससे यह पता लगता है कि आत्मा एक समय एक ही काम करता है, मन, मन एक समय एक साथ काम करता है, इस बात को सिद्ध करना चाह रहे थे यहां पर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, 31 नंबर सगुणा नाम केशाम इंद्रिय भाव। हाँ जी, इंद्रिय वो सगुण होने के कारण इंद्रिय का भाव इंद्रिय कहा गया। हाँ जी, तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि गोलकों को इंद्रिय पत्र में माना गया, गोलक सहित इंद्रिय को ले लीजिए, गोलक सहित इंद्रिय को, गोलक सहित इंद्रिय, हाँ जी, नाक और जो नासिका इंद्रिय। हाँ जी, हाँ, तो ये जो गोलक है ये तो प्रत्येक गुण से विद्यमान है, इसमें पांचों गुण आ जाएंगे, तो यहाँ ये प्रश्न है कि अपने अपने गुण की बात कर रहे हैं या फिर जो अपने अपने गुण की, तो ये तो गोलक में तो पांचों गुण होते हैं, ऐसा मुख्य मुख्य गुण को ले रहे हैं ना, जैसे ग्रानेन्द्रिय का मुख्य गुण गंध है, ठीक है ना, तो ग्रानेन्द्रिय में गंध गुण भी है, इंद्रिय में भी है, भी कहना पड़ेगा, या फिर जैसे ग्रानेन्द्रिय अगर गोलक, वो गुण है, सारे गुण तो हर पदार्थ में होंगे, हर पदार्थ में सारे गुण होते हुए भी सारे गुण उद्बुद्ध नहीं होते हैं। इधर इधर मत जाओ, पहले इस बात को समझ लो, किसी पदार्थ में बहुत सारे गुण है, इसमें बहुत सारे गुण है, इसमें केवल आपको एक ही गुण उद्बुद्ध दिखाई दे रहा है, बाकी गुण उद्बुद्ध दिखाई दे रहे हैं क्या? इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं आप इसमें और गुण नहीं है, और गुण होते हुए भी जो गुण उद्बुद्ध है उसको लेकर के कहेंगे, वो मुख्य हो जाएगा ना, उद्बुद्ध वाला गुण, ऐसे समझ लीजिए। अब आपको पकड़ में आ गया? चलिए, प्रश्न मेरा सिर्फ ये था कि इंद्रिय यहां जो सगुणा नाम बताया, अपने अपने अपने गुण उसमें विद्यमान रहता है उद्बुद्ध, उतना ही लेना है, जो गुण उसमें उद्बुद्ध रहता है उसी को ले। पृथ्वी का गुण जो है गंध है, उसके अंदर बहुत सारे गुण है लेकिन मुख्य गुण जो है गंध है, तो उसी से जाना जाए। जल में रस गुण है, वही मुख्य है, रूप भी है जल में, होता है तो होने दो ना, उसका कोई अपने, हमारा मुख्य विषय रूप नहीं है, हमारा मुख्य विषय है रस, जिसका जो मुख्य गुण है उसी से उसको कहा जाता है, गुण तो कुछ भी हो सकते हैं उसमें, हो गया। हाँ जी, यही बात थी। चलिए अब आगे बढ़े हम, लक्ष्मीवीर जी 30 पृष्ठ में दूरा चक्षुषाई अयम अर्थम पश्चन ना अवधारित, यहां से अर्थ करते जाइए, ये जो इंद्रिय और अर्थ के संबंध से जो उत्पन्न हुआ अनिश्चय पूर्वक ज्ञान है, प्रत्यक्ष जो अनिश्चय पूर्वक ज्ञान है प्रसिद्धता, इसलिए अतः इसलिए कहा है व्यवसायात्मकम इति, निश्चय पूर्वक अनवधारण ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रसिद्धता, इसका अर्थ क्या है? प्रसिद्धता का नहीं पता, नहीं पता है। प्रसज्जते का मतलब है प्रसक्त आता है, प्रसक्त मतलब प्रसंग आता है, प्रसज्जते का मतलब प्रसंग आता है, क्या प्रसंग आता है? अनिश्चयात्मक जो ज्ञान हो रहा है वो अनिश्चयात्मक ज्ञान भी प्रत्यक्ष कहलाता है, ऐसा प्रसक्त, ऐसा प्रसंग आ जाएगा, अनिश्चयात्मक ज्ञान भी प्रत्यक्ष कहलाएगा। अगर आप इसको व्यवसायात्मकम को नहीं पढ़ते सूत्र में, तो अनिश्चय ज्ञान जो हो रहा है वो भी प्रत्यक्ष माना जाएगा, पर अनिश्चयात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मानते यहां पर, व्यवसायात्मकम होना चाहिए। अगर ऐसा सूत्र में नहीं पढ़ते तो आप किसी को भी देख रहे हैं और संशय हो रहा है वहां पर, तो भी वो प्रत्यक्ष माना जाएगा, जी मैंने देखा उनको प्रत्यक्ष, चलो ठीक है मान लीजिए, तो फिर आगे जाके व्यवहार में आपको दुख उठाने पड़ेंगे। आपने उनको बलेश्वर मुनि जी मान लिया और मान करके चले गए आप, वो तो आ गए जी, मैंने देखा था उनको प्रत्यक्ष, और वो आ गए मान करके आप सारे काम करेंगे और सारे काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वो आए ही नहीं व्यक्ति, व्यवहार में दोष हो जाएंगे, दुख उत्पन्न हो जाएंगे। संशय वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मान सकता, संशय कह रहा हूँ, अनिश्चयात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। ये प्रसंग आ जाएगा या ये प्रसंग आता है, अनिश्चयात्मक ज्ञान को भी प्रत्यक्ष मानने का प्रसंग आता है, ऐसा प्रसंग ना आए उसके लिए यहाँ पर कहा है व्यवसायात्मकम, वो निश्चयात्मक होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी उपेंद्र जी यहाँ से आगे, न च एतन मंतव्यम, क्या अनिश्चित ज्ञान, क्या अभिप्राय इसका? मतलब जो आत्मा और मन के संकल्प से उत्पन्न होता है उसमें वही अनिश्चित ज्ञान, जो ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है जैसे ऊपर अभी कहा, तो वही केवल अनिश्चित ज्ञान नहीं है, वही अनिश्चित हाँ ज्ञान नहीं है। अच्छा, और कौन सा होता है? हाँ बोलिए। चतुषा ही अयम अर्थम पश्यन् न उधारयति, आंखों से देखते हुए अर्थ को, आंखों से अर्थ को देखते हुए निश्चित नहीं करता है। यथा च इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम मनसो मनसा उपलब्धे, जैसे और जैसे इंद्रिय से उपलब्धम अर्थम मनसा उपलब्धे, हाँ? क्या समझ में नहीं आ रहा है, शब्दार्थ करो। तो शब्दार्थ करो समझ में आ जाएगा। और जैसे इंद्रिय से उपलब्ध अर्थ को मन से उपलब्ध होता है। हाँ ठीक है, इंद्रिय से उपलब्ध अर्थ को मन से उपलब्ध कर लेता है, पहले इंद्रिय से उपलब्ध करता है उसके बाद मन से उपलब्ध करता है। और ऐसे ही इंद्रिय से अनवधार्य अर्थात निश्चय न करके मन से भी निश्चय नहीं कर पाता है। इंद्रिय से निश्चय न करता हुआ मन से भी निश्चय नहीं कर पाता है। यत् च एतत् इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम् मनसा अनवधारणम् तद् विशेषापेक्षम् किमर्थमात्रम् संशय न पूर्वम् इति। और जो इंद्रिय से अनिश्चय पूर्वक जो ज्ञान हुआ है वो मन से भी अनिश्चय पूर्वक है, मतलब जो आत्मा और मन का प्रसंग है कि आत्मा और मन से जो अनिश्चय वाचक ज्ञान हुआ था वो विशेषता की अपेक्षा रखता है, उससे केवल विमर्श की संज्ञा दी है। यहाँ पर इंद्रिय और मन और इंद्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है अनिश्चित ज्ञान वो संशय कहलाता है, पहले वाला नहीं। सर्वत्र प्रत्यक्ष विषय ज्ञातो इंद्रियेण व्यवसाय, हर जगह प्रत्यक्ष के विषय में जो ज्ञाता है प्रमाता है उसके द्वारा इंद्रिय से निश्चय किया जाता है। ये कह रहे हैं सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष के विषय में ज्ञातु आत्मा को इंद्रिय से ही निश्चय होता है, आत्मा को जहाँ प्रत्यक्ष का विषय है उस प्रत्यक्ष के विषय में आत्मा को पहले इंद्रिय से निश्चय होता है। ठीक है ना, जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष होता है वहाँ वहाँ इंद्रिय से पहले निश्चय होगा, बाद में मन से निश्चय होगा, ये सिद्धांत बताया जा रहा है। अनुव्यवसाय भावात इति, मतलब अगर इंद्रियों में कोई खराबी है तो जो बात का ज्ञान यानी मन का मन के द्वारा ज्ञान होना है वो नहीं होगा। नहीं, उपहत इंद्रियानाम अनुव्यवसाय अभावात, इसका शब्दार्थ क्या है? मतलब अगर इंद्रियों में कोई खराबी है तो इससे ज्ञान नहीं होगा और फिर मन से भी कोई निश्चय नहीं कर सकता। तो मन से अनुव्यवसाय ना होने के कारण से हेतु दिया जा रहा है, मन से निश्चय नहीं होना, मन से निश्चय नहीं हो रहा है, इससे पता लगता है कि पहले इंद्रिय से निश्चय होता है, ये हेतु दिया जा रहा है। मन से निश्चय नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंद्रिय से निश्चय नहीं हुआ, इसलिए मन से निश्चय नहीं हो पा रहा है। इससे यह पता लगता है कि पहले मन इंद्रिय से निश्चय होता है, बाद में मन से निश्चय होगा। इसलिए मन के अनिश्चय को ही अनिश्चय नहीं समझना, वहां इंद्रिय से अनिश्चय पहले होता है, उसको वास्तविक अनिश्चय समझना प्रत्यक्ष के संदर्भ में, ये कहना चाहते हैं। ठीक है सोमेश जी, इसके आगे आप बताइए। आत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्ष लक्षणं वक्तव्यम्। आत्मा आदि में व सुख आदि में प्रत्यक्ष लक्षण कहना चाहिए, अर्थात अनिंद्रियार्थ सन्निकर्षजं ही तदिति। ये जो प्रत्यक्ष है आत्मा आदि का और सुख आदि का, ये अनिंद्रियार्थ अर्थात बिना इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न है। इंद्रियस्य वै सतो मनस इंद्रियेभ्यः पृथक उपदेशो धर्म भेदात्। इसका उत्तर देते हैं कि इंद्रिय का मन होते हुए भी, मन का इंद्रिय होते हुए भी इंद्रियेभ्यः पृथक उपदेशो धर्म भेदात्। इंद्रियों से पृथक उपदेश किया गया है धर्म के भेद होने से। भौतिकानी इंद्रियाणी नियत विषयाणी, ये जो इंद्रियाएं हैं ये भौतिक हैं और नियत विषय वाली अर्थात अपने अपने विषय वाली हैं। सगुणानाम तेषाम इंद्रिय भावा, और अपने अपने गुण वाली हैं, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय में अपना अपना गुण विद्यमान है। मन तो अभौतिकम, और ये जो मन है वो अभौतिक है। सर्व विषयम च, और सभी विषयों को जानने वाला अर्थात सब विषयों वाला है। नास्य सगुणस्य इंद्रिय भाव इति, और इसका सगुण इंद्रिय भाव नहीं है, अर्थात इसके अंदर कोई गुण नहीं है। सती चेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे सन्निधिम असन्निधिम चास्य युगपत ज्ञानात् युगपत ज्ञानानुपत युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति कारणं पक्ष्यामः। इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सती, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष होने पर सन्निधि सन्निधिम असन्निधिम अस्य, मन की संयोग और असंयोग होने पर युगपत ज्ञान अनुपत्ति, अर्थात एक साथ ज्ञान नहीं होता है, इस कारण को ऐसा कारण वाला मन है, ऐसा आगे कहें। अस्य सन्निधिम असन्निधिम, इस मन का संयोग और असंयोग होना, इस मन का किसी के साथ संयोग होना और किसी के साथ संयोग ना होना, ये युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति का कारण बन रहा है। इस बात को वक्ष्या में आगे कहेंगे। 33वें पृष्ठ में देखिएगा, व्याख्यातम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की व्याख्या की गई है। व्याख्यातम प्रत्यक्षम का मतलब है प्रत्यक्ष लक्षण की व्याख्या हो चुकी है, अब उसके आगे जो आने वाला प्रमाण है उसकी व्याख्या की जाएगी। बोलिएगा, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। तो सूत्र कहता है अथ, अथ प्रत्यक्ष के बाद में, ये अथ शब्द अनंतर अर्थ को बता रहा है, प्रत्यक्ष के बाद में। अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसमें अनंतर अर्थ एक अर्थ है। प्रत्यक्ष के बाद में अब अनुमान को समझाया जा रहा है, तत्पूर्वकम अनुमानम भवति। अनुमान जो है तत्पूर्वक होता है, तत्पूर्वकम तस्य पूर्वकम प्रत्यक्षस्य पूर्वकम या प्रत्यक्ष पूर्वकम, तो तत्शब्द का अर्थ है यहां प्रत्यक्ष। तो तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम भवति, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है। और उसके विभाग बताए जा रहे हैं त्रिविधम, और उस अनुमान के तीन प्रकार होते हैं, तत्पूर्वकम अनुमानम भवति, प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम भवति, तस्य अनुमानस्य प्रकाराः त्रयः सन्ति। त्रिविधम अनुमानम, तीन प्रकारों वाला अनुमान होता है। और वो कौन से हैं प्रकार, तो उसका उत्तर दिया है पूर्ववत एक प्रकार, शेषवत दूसरा प्रकार, सामान्य तो दृष्ट तीसरा प्रकार। कुछ कह रहे हैं? तो अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। प्रत्यक्ष के बाद में प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद में अनुमान प्रमाण को बताते हुए कह रहे हैं तत्पूर्वकम, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है, ये तत्पूर्वकम अनुमान का विशेषण है। फिर कहा त्रिविधम अनुमानम, अनुमान कैसा होता है? त्रिविधम तीन प्रकारों वाला होता है, त्रिविधम भी अनुमान का विशेषण है। फिर वो जो प्रकार है उनको गिना दिया, पूर्ववत शेषवत और सामान्य तो दृष्टम, ये तीन प्रकार होते हैं। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? आगे चलिए तत्पूर्वकम इति अनेन। सूत्र में जो तत्पूर्वकम शब्द है उसको लेकर के भाष्यकार कह रहे हैं तत्पूर्वकम इति अनेन। तत्पूर्वकम इस शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए? लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम। लिंग और लिंगी का जो संबंध होता है उस संबंध का ज्ञान यहां पर लिया जा रहा है। लिंग और लिंगी, जैसे आप कहेंगे ना अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, धर्म और धर्मी, अलग अलग शब्दों से आप कह सकते हैं। किसी पदार्थ को दो विभाग किए जा रहे हैं यहां पर, जैसे शरीर है, इस शरीर को आप लिंगी समझ लीजिएगा, लिंगी, या आप समझ लिया अवयवी समझ लीजिएगा, या धर्मी समझ लीजिएगा, या गुणी समझ लीजिएगा, और ये जो आंख है ये लिंग समझ लीजिए, इसका चिन्ह समझ लीजिएगा, गुण समझ लीजिएगा, धर्म समझ लीजिएगा। पकड़ में आ रहा है? तो लिंग और लिंगी दो दे दिया उसके, यानी किसी वस्तु को समझने के ये पहचान पहचान है लिंग और लिंगी, धर्म और धर्मी, गुण और गुणी, अवयव और अवयवी। मेरे शरीर में बहुत सारे अवयव है, ठीक है ना, आंत एक अवयव है, पांव एक अवयव है, आंख एक अवयव है, ऐसे इन बहुत सारे अवयवों को जब मिलाया जाता है, मिलाने पर जो चीज आपको दिख रही है उसका नाम है अवयवी, उसको आप शरीर बोलते हैं। शरीर कैसा है? वो अवयवी के रूप में, अवयवी का, अवयवी को अवयवी इसलिए कहते हैं सभी अवयवों का वो समुदाय होता है, अलग अलग अवयवों का जो समुदाय है उस समुदाय का नाम कोई तो देना पड़ेगा ना। एक जगह सारे अवयवों को आपने रख दिया व्यवस्थित सिस्टमेटिकली, सब अंगों को अवयवों को एक जगह आपने जोड़ दिया, तो इन सभी अवयवों का अवयवों को समुदाय कहेंगे। बहुत सारे अवयव है ना, उन सभी अवयवों को आप समुदाय कहेंगे, कोई तो नाम रखना चाहिए, तो उसका नाम रखा है अवयवी। अवयव जिसमें रहते हैं उसको अवयवी कहते हैं। अथवा आप एक काम करिएगा, बहुत सारे गुण हैं, अलग अलग गुण हैं, उन अलग अलग गुणों को इकट्ठा कर दीजिएगा, तो वो सारे के सारे गुण जिसमें रहते हैं उसको गुणी कहते हैं। गुण जिसमें रहते उसको गुणी कहते हैं, जैसे अवयव जिसमें रहते हैं उसको अवयवी कहा, गुण जिसमें रहते उसको गुणी कहा, ठीक है। अब देखिएगा, किसी वस्तु को पहचानने के अलग अलग चिन्ह हो सकते हैं, अलग अलग चिन्हों से उस व्यक्ति को हम पहचान लेते हैं। किसी को दाढ़ी रूपी चिन्ह से पहचान लेते हैं, किसी को चश्मा रूपी चिन्ह से पहचान लेते हैं, ठीक है ना, किसी को कपड़े रूपी चिन्ह से पहचान लेते हैं, किसी को चोटी रूपी चिन्ह से पहचान लेते हैं, बहुत सारे चिन्ह हैं, उन चिन्हों को आप लिंग कह सकते हैं। चिन्ह का एक नाम है लिंग, तो अलग अलग चिन्ह यानी अलग अलग लिंग, तो अलग अलग लिंगों को इकट्ठा कर दीजिएगा, वो सारे लिंग जिसमें हो उसको लिंगी कहेंगे। ये पकड़ में आ रहा है? तो गुण और गुणी, ऐसे अवयव और अवयवी, ऐसे ही बहुत सारे गुणों को धर्म नाम दे दीजिएगा, गुणों को आप धर्म कहेंगे, तो सारे धर्म जहां पर होते हैं उसको धर्मी कहते हैं। तो पदार्थ को धर्मी कह सकते हैं, गुणी कह सकते हैं, और अवयवी कह सकते हैं, और लिंगी कह सकते हैं। तो यहां लिंगी शब्द से कहा है। तो लिंग लिंगिनो संबंधा, तो लिंग और लिंगी का, गुण और गुणी का धर्म और धर्मी का आपस में एक गहरा संबंध होता है, और ऐसा संबंध होता है वो संबंध, उस संबंध को आप अलग नहीं कर सकते। उस संबंध को यहां की भाषा में कहते व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब व्यापक संबंध होता है, जहां जहां ऐसा हो वहां वहां ये संबंध जरूर रहेगा। गुण गुणी का परस्पर एक गहरा संबंध होता है, यानी बिना गुण के गुणी नहीं रह सकता, बिना धर्म के धर्मी नहीं रह सकता, बिना लिंग के लिंगी नहीं रह सकता, बिना अवयव के अवयवी नहीं रह सकता। तो इसमें आपस में संबंध है, और ये संबंध सब जगह आपको दिखाई देगा। जो सब जगह जो संबंध दिखाई देता है उसको कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब व्यापक है ये संबंध। तो यहां कहना चाह रहे लिंग लिंगिनो संबंध, लिंग और लिंगी का जो संबंध है परस्पर, जो उनका अविनाभाव संबंध है, यानी अविनाभाव संबंध का मतलब है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसको कहते हैं अविनाभाव संबंध। इस अविनाभाव संबंध को दर्शनम, दर्शनम मतलब ज्ञान, लिंग और लिंगी के जो संबंध का ज्ञान है उस ज्ञान को यहां तत्पूर्वकम शब्द से कहा है। फिर कहा लिंग दर्शनम च, कहीं कहीं केवल लिंग दर्शन करते हैं हम, केवल लिंग को देखते हैं, वहां पर वहां लिंगी नहीं देख पाते उसको, कहीं कहीं जो है केवल लिंग लिंग को देख लेते हैं, उस लिंग को देखने से भी हमको ज्ञान हो जाता है, यानी अनुमान हो जाता है। तो चा से और कहा, और लिंग दर्शनम, लिंग का ज्ञान, लिंग लिंगी के संबंध का ज्ञान और लिंग का ज्ञान। तत्पूर्वकम शब्द से अभिसंबद्धते जुड़ता है, यह तत्पूर्वकम का अर्थ बताया जा रहा है यहां पर। तत्पूर्वकम इति अनेन शब्देना, सूत्र में जो तत्पूर्वकम शब्द आया है इससे दो बातें आपको लेना है, एक तो लिंग लिंगी के संबंध का ज्ञान, लिंग लिंगी के संबंध का ज्ञान लेना है, और एक लिंग दर्शनम, लिंग का ज्ञान दे ज्ञान लेना है। दर्शनम का मतलब ज्ञान, या दर्शनम इति ज्ञानम। तो लिंग लिंगी के संबंध का ज्ञान एक बात, और लिंग का ज्ञान दूसरा, ये दोनों अभिसंबद्धते ये जुड़ जाते हैं, ये तत्पूर्वकम शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। स्पष्ट हो गया, अब आगे चलिए। लिंग लिंगिनो संबंधयोः दर्शनेन, लिंग और लिंगी इन दोनों के संबंध को देख लेने से, हमने पाकशाला में दोनों के संबंध को देख लिया, लिंग को और लिंगी को देखा पाकशाला में, तो वहां आग जल रही है, आग यानी अग्नि, और उससे उसके ऊपर धुआं उठ रहा है, तो धुएं को भी देखा और अग्नि को भी देखा, ये दोनों का आपस में ऐसा संबंध है। तो एक नियम बनेगा, एक व्यापक नियम बनेगा, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, एक व्यापक नियम आएगा। ये जो व्यापक नियम है इसको व्याप्ति संबंध कहते हैं। तो कहना चाह रहे हैं लिंग लिंगिनो संबंधयो दर्शनेना, लिंग और लिंगी इन दोनों का परस्पर जो संबंध है उस संबंध को देखने से। आपने देख लिया जगह जगह, बहुत जगह आपने देख लिया। अब इसके आगे कह रहे हैं लिंगी स्मृति अभिसंबद्धते। आपके पुस्तक में लिंग शब्द लिखा होगा, उसको लिंगी कर दीजिएगा, लिंगी स्मृति अभिसंबद्धते ने अरसु लिंगी, लिंगी स्मृति अभिसंबद्धते। लिंगी की स्मृति वहां जुड़ जाती है, लिंगी की स्मृति हमारे पास में जुड़ जाती है, तो लिंगी स्मृति अभिसंबद्धते, लिंगी की स्मृति वहां युक्त हो जाती है। फिर स्मृतियां उस लिंगी की स्मृति से, लिंगी की स्मृति आ गई, फिर लिंग दर्शनेन और लिंग को देखने से, एक समझ लीजिएगा मेरी ओर देखिएगा, पाकशाला में आप अलग जगह, पाकशालाओं में अलग अलग जगह पे आपने दोनों के संबंध को प्रत्यक्ष किया, यानी अग्नि को भी देखा धुएं को भी देखा, अग्नि को भी देखा धुएं को भी देखा, सब देखा, एक बार भी देखा या अनेक बार भी देखा। अब आपको कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, ठीक है जी, उसको धुएं को देखते ही लिंगी की स्मृति आ जाएगी आपको, तो कह रहे हैं वहां लिंग स्मृति अभिसंबंधित है, उस दुमवे को देखते ही लिंगी की स्मृति वहां जुड़ जाती है। लिंगी स्मृति अभिसंबंधित है, लिंगी की स्मृति वहां जुड़ जाती है। स्मृतिया उस लिंगी की स्मृति से, फिर लिंग दर्शने ना उस धुआं रूपी लिंग को देखने से, ठीक है ना, क्या होगा? अप्रत्यक्षो अर्थो अनुमीयते, अप्रत्यक्ष जो अग्नि रूपी अर्थ है उसका अनुमीयते अनुमान हो जाता है। स्पष्ट हो रहा है? शब्दों को देखिएगा, सरल शब्द हैं। लिंगी स्मृति अभिसंबध्यते, लिंगी की स्मृति वहां जुड़ जाती है। कब? जब आपने धुएं को देखा, उस धुएं को देखते ही वहां लिंगी की स्मृति भी आकर के जुड़ जाती है। स्मृतिया उस लिंगी की स्मृति से, लिंग दर्शने ना और साक्षात जो प्रत्यक्ष जिस धुआं रूपी लिंग को देख रहे हैं उस लिंग रूपी धुएं के देखने से, अप्रत्यक्षो अर्था जो अप्रत्यक्ष अर्थ है, जो सामने नहीं है अग्नि, उस अप्रत्यक्ष अग्नि रूपी अर्थ का अनुमीयते अनुमान हो जाता है। स्पष्ट हो गया? अब इस अनुमान के तीन भेद बताए, यानी तीन प्रकार बताए, अनुमान को समझा दिया अनुमान कैसा होता है, अनुमान की परिभाषा बता करके यहां समझा दिया कि अनुमान इस प्रकार का होता है। अब उसके तीन प्रकार बताए जाएंगे, तीनों प्रकारों का उदाहरण भी देंगे। पहला प्रकार है पूर्ववद इति, पूर्ववत इति, पूर्ववत अनुमान। अनुमान के तीन प्रकारों में पहला प्रकार है पूर्ववत, उसका नाम दे दिया पूर्ववत। पूर्ववत को पूर्ववत क्यों कहते हैं? तो यहां कह रहे हैं यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते तत् पूर्ववत अनुमानम भवति। यत्र जहां जहां पर कारणेन कारण को देख लेने से, जहां जहां आप कारण को देखते हैं तो कारणेन, तो कारण को देख लेना, कारणेन दर्शनेन, कारण दर्शनेन ऐसा भी कह सकते, कारण को देख लेने से कार्यम अनुमीयते कार्य का अनुमान हो जाता है। कारण तो दिख रहे हैं प्रत्यक्ष, उससे कार्य का अनुमान हो जाता है। यथा उदाहरण से समझा रहे हैं, मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टिरिति, मेघ उन्नत्या मेघों की वृद्धि से, यानी बादलों की वृद्धि से, जब बादल बढ़ते जा रहे, उमड़ते हुए आ रहे हैं बादल, ऐसे घने बादल, बिल्कुल काले काले बादल इतने उमड़ते हुए आ रहे हैं, एकदम सारा प्रकाश समाप्त, सब अंधेरा हो गया, ऐसे उमड़ करके आ रहे हैं, तो मेघोन्नत्या बादलों की वृद्धि से वृष्टि ही भविष्यति इति, बरसात होगी ऐसा अनुमान होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या देखा हमने? कारण को देखा, कारण क्या है? बादल। और वृष्टि क्या है? कार्य, क्योंकि बादल से ही बरसात होती है, बरसात कार्य हो गया और बादल कारण हो गया, तो बादलों के बढ़ते हुए को देख करके हमें अनुमान होता है कि वृष्टि होगी। यह है पूर्ववत। दूसरा अनुमान है शेषवत, शेषवत। देखिए पूर्ववत का मतलब है पूर्व वाला, पूर्ववत का मतलब है पूर्व वाला, पूर्व वाला अनुमान। तो पूर्व वाला क्या है? कारण, कारण पूर्व होता है और कार्य बाद में होता है, तो पूर्व वाला का मतलब है कारण वाला अनुमान होता है, क्योंकि कारणों को देखने से अनुमान हो रहा है, इसलिए वो पूर्व वाला अनुमान हो गया। शब्दार्थ बता रहा हूं, पूर्ववत शब्द का अर्थ बता रहा हूं, पूर्ववत का मतलब पूर्व वाला। अब दूसरा अनुमान है शेषवत, शेषवत का मतलब है बाद वाला, बाद वाला का मतलब कार्य वाला। तो कह रहे हैं यत्र कार्येन कारणम अनुमीयते, जहां जहां कार्य से, कार्य को देखने से कारणम अनुमीयते कारण का अनुमान हो जाता है। बिल्कुल उनका उससे उल्टा कर दीजिएगा, उदाहरण दे रहे हैं, यथा पूर्व उदक विपरीतम उदकम, पूर्वोदक विपरीतम उदकम नद्याः पूर्णत्वम शीघ्रत्वम च दृष्ट्वा स्रोतसो अनुमीयते भूतावृष्टिरिति। पूर्वोदक विपरीतम उदकम, मेरी ओर देखिएगा, आपने नदी देखा, नदी को देखा तो नदी में पानी बह रहा है, भरा हुआ नहीं है, भरी हुई नहीं है, सामान्य पानी है। गर्मियों में अभी किसी गंगा नदी के पास जाकर के देखिएगा तो नदी बह रही है, तो आपको सामान्य रूप से आपने देखा नदी बह रही है। तो आप वहीं पर बैठ के कुछ साधना करने के लिए या कुछ वहां एकांत में बैठ करके कुछ करना चाह रहे हैं और शाम हो गई और शाम फिर देखा नदी को तो भरी हुई दिख रही है, समझ में आ रहा है ना, अरे सुबह से तो पानी तो बहुत कम था, अब तो भरी। तो पूर्व उदक विपरीतम उदकम, उदकम का मतलब पानी, पहला जो पानी था उसके विपरीत पानी को देख रहे हैं। पहले तो सामान्य रूप से पानी बह रहा था, कम पानी बह रहा था, तो उसके विपरीत अधिक पानी को आपने देखा। तो पूर्व उदक विपरीतम उदकम, पहले वाले पानी से विपरीत पानी को देखा। और कैसा देखा, नद्या पूर्णत्वम, नदी जो है वो भरी हुई है दिख रही है। पूर्णत्वम मतलब नदी भरी हुई है, एक तो खाली खाली बह रहा है पानी, अब तो भर करके बह रहा है, और पानी में गति भी है। शीघ्रत्वम च, पहले तो आराम से पानी जा रहा था, अब वो गतिपूर्वक पानी जा रहा है। शीघ्रत्वम च दृष्ट्वा, पानी के बहाव को तीव्रता से बहते हुए बहाव को आपने दृष्ट्वा देखा, तो आप अनुमान क्या करें, स्रोत सह, इसका जो स्रोत है यानी जहां से पानी आ रहा है वहां वहां अनुमान होता है आपको भूतावृष्टि रीति, कि वहां कोई बरसात हो गई है इसलिए पानी भर करके आ रहा है। ऐसे सफेद बढ़िया पानी नहीं आ रहा है, मटमैले पानी आ रहा है, उसमें पत्ते मतलब बहुत कुछ उसमें आ रहा है, उसको देखने से पता लगता है कि पीछे कुछ हुआ है। क्या हुआ है, बरसात हुई है, अथवा बरसात ना भी हुई है तो आपको कुछ ना कुछ पता लगेगा कि वहां डैम था और वो उसके गेट खोल दिए, या जो भी कारण आपको वहां दिखेंगे उनको, उस पानी को देखने से आपको पता लग जाएगा कारण का। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो रहा है, और बरसात का मौसम हो तब आपको पता लग ही जाएगा कि पीछे कहीं बरसात हो गई, उसका अनुमान हो जाएगा। ये है शेषवत, शेषवत का मतलब बाद वाला, बाद वाला, पूर्वत पूर्व वाला, शेषवत बाद वाला। फिर कहा सामान्यतो दृष्टम, तीसरा प्रकार बताया जा रहा है सामान्यतो दृष्टम। देखिए सामान्यतः दृष्टम, सामान्यतो दृष्टम, सामान्यतः का मतलब है समान रूप से, दृष्टम देखा जाता है, समान रूप से देखा जाता है। समान रूप से का मतलब है समान, सब जगह एक समान ही उसको देखा जाएगा, एक जैसा देखा जाएगा। तो समान नियम है, एक सामान्य नियम होता है ना, जिसको आप समान शब्द भी कहते हैं, सामान्य शब्द भी, प्रत्यय का अंतर है। सामान्य शब्द में अलग प्रत्यय और सामान्य में अलग प्रत्यय है, एक में शय प्रत्यय है। तो सामान्यता समान रूप से, पंचमी विभक्ति वहां पर जुड़ती है सामान्यता शब्द में, तो सामान्य रूप से देखा जाता है। और सामान्य रूप से क्या देखा जाता है, एक नियम, ऐसा नियम है वो सब में एक जैसा देखा जाता है, उसको कहते हैं सामान्य नियम। क्या व्रज्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम इति, व्रज्या पूर्वकम गतिपूर्वक, व्रज्या कहते हैं गति को, व्रज्या पूर्वकम यानी गतिपूर्वकम, गतिपूर्वक किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, एक व्यक्ति को चलते हुए व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है जी, यहां आपको चलते हुए देखते हैं हम लोग, तो व्रज्यापूर्वकम गतिपूर्वक है आप, यानी चल रहे हैं ना, यानी आप व्यक्ति भी हो और आपके साथ में गति भी चल रही है, गति क्रिया भी हो रही है ना आपके साथ में। तो गतिपूर्वकम गतिपूर्वक अन्यत्र दृष्टस्य, किसी स्थान पर देखे हुए व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कैसा देखा आपने, गतिपूर्वक है ऐसा देखा है, फिर उसी व्यक्ति को अन्यत्र दर्शनम, किसी और स्थान पर देख लिया। फिर आप दिल्ली गए, दिल्ली में एक व्यक्ति को आपने देखा, ठीक है, और फिर आप वापस आ गए अपनी जगह पर अजमेर में। जैसे आप अजमेर में स्टेशन में उतरे और स्टेशन से बाहर आने लगे तो वो आदमी सामने से दिखाई दिया आपको, अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दृष्टम, अन्यत्र देखा गया, दिल्ली में देखे व्यक्ति को आपने अजमेर में भी देखा, उससे क्या पता लगेगा आपको कि आदमी चल करके आया, चल करके मतलब है गाड़ी से चल के आया है, बस से चल के आया है, कार से चल के आया है, या ट्रेन से चल के आया है, या प्लेन से चल के आया है, चल के आया, गति उसमें आपको पता लग जाएगा, यानी उसमें गति, आप गति का अनुमान कर रहे हैं। आदमी तो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष व्यक्ति को देख करके उसमें जो होने वाली गति है ना, उसका आप अनुमान कर रहे हैं। अनुमान होता नहीं होता है, यही बात कह रहे हैं। और ये सामान्य नियम है, सभी में आप देखेंगे, समान रूप से सबके अंदर देखेंगे। एक सामान्य नियम से किसी आदमी को आप पहचान लेते, ये व्यक्ति चल करके आया है, ऐसा। तथा तथा च आदित्यस्य, उसी प्रकार यहां पर आदित्यस्य गति, सूर्य की गति को भी आप अनुमान कर सकते हैं। तस्माद् अस्ति अप्रत्यक्षा आदित्यस्य व्रज्या इति, तस्माद् इसलिए अस्ति है क्या, अप्रत्यक्षा व्रज्या, अप्रत्यक्ष गति जिसको हम नहीं देख रहे हैं, किसकी, आदित्यस्य, सूर्य की, सूर्य की अप्रत्यक्ष गति का अनुमान हो जाता है। सुबह देखा सूर्य इधर से उदय हो रहा है, ठीक है ना, दोपहर में देखा वो बीच में आ गया, शाम को देखा उधर डूबता हुआ दिखाई देगा, तो उसकी गति का अनुमान हमको हो जाता है। हाँ जी, नहीं वास्तव में तो सूर्य गति नहीं करता है, लेकिन एक लोक में ये मान्यता है कि सूर्य गति करके आता है, यानी वहां से उगता है, फिर बीच में आता है, फिर डूबता है। तो ये लोक में सामान्य जो ज्ञान है, उस सामान्य ज्ञान को ध्यान में रख करके बताया जा रहा है। यथार्थता में सूर्य गति नहीं करता है इतना, जिस बात को आप जान सकते हो, एक सामान्य व्यक्ति भी जान रहा है, तो वो ऋषि व्यक्ति है ना, ऋषि व्यक्ति को इतना पता नहीं है क्या? और गौतम ऋषि या वात्स्यायन ऋषि तो उनको कहा जाता है ये ज्योतिषज्ञ भी थे, तो इतना तो वो भी जानते हैं। इसका मतलब फिर भी वो दे रहे हैं उदाहरण, ऐसा दे रहे हैं जो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध ये है कि लोक में ये प्रसिद्ध ही है, सब लोग जानते हैं कि सूर्य चलता है, ऐसा लौकिक मोटा उदाहरण है। मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये विकल्प वृत्ति है। मैं अभी विकल्प वृत्ति की चर्चा कर रहा था ना, विकल्प वृत्ति को स्वीकृत है। विकल्प वृत्ति जो है ऐसी वृत्ति जिस वृत्ति से जो हानि नहीं होती है, लाभकारी वृत्ति है। मतलब उतरो उतरो अजमेर आ गया, इससे कोई आपकी कोई हानि नहीं हो सकती, कभी हानि नहीं होगी। ठीक है भाई, उतर जाओ, हाँ आ गए, हाँ ये सड़क कहाँ जा रही है, ये सड़क कहाँ जा रहा है, बोलते ना सड़क कहाँ जा रहा है, हाँ बोलते नहीं, सड़क जाता है, सड़क थोड़ा जाता है, सड़क तो वहीं रहता है। बहुत सारी बातें आप व्यवहार में ऐसे सुनेंगे, ये सब विकल्प वृत्तियां कहलाती, तो इनसे ज्ञान हो जाता है, इसलिए कोई गलत नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। व्रज्या का मतलब गति। चले हम आगे। अब वो तीनों प्रमाणों का, तीनों प्रकारों का वर्णन करके इन तीनों प्रकारों को दूसरे ढंग से भी समझाने का प्रयत्न करते हैं। अथवा, अथवा का मतलब है दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। अथवा पूर्ववद इति, पूर्ववद का अर्थ दूसरा अर्थ कर रहे हैं। पहले पूर्ववद का अर्थ कारण वाला बताया था, कारण से कार्य का अनुमान। अब पूर्ववद का अर्थ दूसरा अर्थ करते हैं। यत्र यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयोः अन्यतर दर्शनेन अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य अनुमानम् यथा धूमेन अग्निरिति। अब पूर्ववद का मतलब है पहले के समान, या समान अर्थ को बता रहे हैं। पहले तो पूर्व वाला, क्योंकि पूर्ववत में जो वत आ रहा है ना, उसको मतुप अर्थ में भी ले सकते हैं और तुल्य अर्थ में वत प्रत्यय भी ले सकते हैं। पहले वाले पूर्ववत में मतुप अर्थ मान करके अर्थ बताया जा रहा है। पूर्ववत में मतुप प्रत्यय है, आपने मतुप प्रत्यय को पढ़ा भी था, तो पूर्व वाला ऐसा अर्थ वहां आएगा मतु प्रत्यय मान करके। और अथवा पूर्ववत में इसमें वत प्रत्यय मान करके, वति प्रत्यय, तो वति प्रत्यय सदृश अर्थ में, तुल्य अर्थ में आता है। तो यहां वति प्रत्यय, वत प्रत्यय मान करके अर्थ कर रहे हैं। यत्र यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो, जैसे पहले, यथा पूर्वम का मतलब पहले, जैसे पहले प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आपने किया है, मतलब लिंग को भी और लिंगी को भी, दोनों को आपने प्रत्यक्ष किया है। तो प्रत्यक्ष भूतयो, पहले प्रत्यक्ष जहां आपने किया है लिंग लिंगी का, उन दोनों में से अन्यतर दर्शनीना, उन दोनों में से एक अभी देख रहे हैं आप वर्तमान में, तो उन दोनों प्रत्यक्ष किए हुए, ऐसा अर्थ कर सकते हैं, पहले प्रत्यक्ष किए हुए दोनों को, लिंग और लिंगी, इन दोनों को, इन दोनों में से अन्यतर दर्शनेना, उन दोनों में से एक को देख लेने से, यानी लिंग को देख लेने से, अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य, जो बाकी नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि अप्रत्यक्ष है, उस अप्रत्यक्ष का अनुमानम, अनुमान हो जाता है। यथा, उदाहरण से समझाया जा रहा है, धूमेन अग्निरिति, धुएं से अग्नि का अनुमान होता है। धुएं से अग्नि का अनुमान इसलिए होता है क्योंकि यथा पूर्वम, पहले हमने इन दोनों को देखा था, ये पहले के समान ही है, पहले अग्नि और धुएं दोनों को देखा है, तो यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो, पहले देखे हुए प्रत्यक्ष इन दोनों को, पहले देखा इन दोनों को, इन दोनों को प्रत्यक्ष किया है, इसलिए इन दोनों में से अब एक को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, धुएं को, तो और अग्नि प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, तो अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य अग्ने, जो दूसरा या दूसरी जो अप्रत्यक्ष अग्नि है, उस अग्नि का अनुमानम, अनुमान हो जाता है, धुएं से अग्नि का जैसे अनुमान होता है। ये पूर्ववत का एक प्रकार बताया। फिर शेषवत, शेषवत का दूसरा अर्थ कर रहे हैं। शेषवत में पहले अर्थ किया था बाद वाला, यानी कारण कार्य वाला अर्थ किया था, अब शेषवत का अर्थ यहां पर कर रहे हैं परिशेषा। शेषवत का अर्थ है परिशेषा, बचा हुआ, बचे हुए को देख करके अनुमान होता है। यहां शेषवत का अर्थ बिल्कुल अलग ही कर दिया, पहले तो बाद वाला अर्थ किया था, ठीक है ना, कार्य वाला, कार्य को देख करके अनुमान होता है, और यहां शेषवत का अर्थ है बचा हुआ, परिशेषा, परिशेषा का मतलब बचा हुआ, बचे हुए को देख करके अनुमान किया जाता है। अक्सर उदाहरण में दिया करता हूं, एक कमरे में पांच बच्चे हैं, ठीक है जी, पांचों बच्चे झूठ नहीं बोलते, उनके माता पिता उनको अच्छी शिक्षा दिए, छोटे बच्चे हैं, पांच पांच छः छः सात सात साल के बच्चे हैं, और उनको एक कमरे में बिठाया, आप लोग खेलो, खेल रहे हैं बच्चे, और खेलते खेलते बातचीत हो रही है, खेल रहे हैं, तो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कुछ तो शैतानी तो करते ही है बच्चे, और उनमें से एक बच्चे ने बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया, और घर में जो उनके माता पिता थे, सब बच्चों के भी माता पिता थे, क्या हो गया, सारे माता पिता वहां पर आ गए उस कमरे में, अरे क्यों ऐसी आवाज आएगी, किसने चिल्लाया, अब बोले कौन, कोई बोलता नहीं है, चुप है सारे, अब एक एक से पूछा जा रहा है, अरे तूने बोला, तो एक ने कहा मैं मना करता है, नहीं मैंने नहीं बोला, दूसरे ने, उसने भी मना किया, पांच बच्चे थे, चारों लोगों ने मना कर दिया, ठीक है ना, तो शेषवत का मतलब है परिशेषा, जो बचा हुआ है, और अब उस बचे हुए से पूछने की जरूरत नहीं है, उसी ने आवाज की है, को समझ में आ रहा है ना, मैंने पहले ये सिद्ध कर दिया कि बच्चे झूठ नहीं बोलने वाले, यहां आप विकल्प मत लाना मन में, जो वो झूठ बोलेगा तो प्रसंग वो नहीं चल रहा, प्रसंग वो चल रहा है सभी सत्य बोलने वाले, और सभी सत्य बोलेंगे, और चार बच्चों ने मना कर दिया, हमने नहीं बोला, तो जो बचा है उसी ने किया। हाँ जी, इसमें अगर बच्चा डर के अगर संकोच से, वो प्रसंग ही नहीं है ना हमारा, आप कल्पना, क्लिष्ट कल्पना क्यों कर रहे हो, प्रसंग झूठ नहीं, पूछे जाने पर कोई झूठ नहीं बोल सकता, प्रसंग ये चल रहा है, डर से भी तो नहीं बोलता है, तो वो प्रसंग मत लो ना, वो प्रसंग ही मत लो ना, प्रसंग वो लो ना जो लागू हो सकता हो, उसी प्रसंग को लो ना। अच्छा झूठ बोलता है तो फिर और तरीके हैं ना उनको पता लगाने का, और तरीकों से पता लगाएंगे ना, कैसे भी आप माँ बाप बनना पता लग जाएगा आपको, मतलब आचार्य बन जाना, फिर विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे ना, जो विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं तो फिर उनको पूछोगे आप, उनको तरीके अलग अलग तरीकों से पूछ करके निकलवाओगे, पता लग जाएगा ना आपको। माँ बाप कोई गृहस्थ में जाने से माँ बाप नहीं बनते हैं, बिना गृहस्थ में जाए भी वो माँ बाप बनते हैं, आचार्य लोग होते हैं वो माता पिता के समान ही तो होते हैं। हाँ जी, क्योंकि आचार्य के गर्भ से तो पैदा हुए आप, आचार्य के गर्भ से तो पैदा होता है ना विद्यार्थी, जब आपका उपनयन संस्कार होता है, वेदारम्भ संस्कार होता है, वहां बताया जाता है ना कि समित पानी होकर के आता है व्यक्ति, और आचार्य के गर्भ में प्रवेश करता है, 3 दिन तक आचार्य के गर्भ में रहता है। माँ तो 9 महीने तक रखती है, हम तो 3 दिन ही रखते हैं बस, ठीक है ना। 3 दिन अपने गर्भ में रखते हैं और 4थे दिन आपको गर्भ से निकाल देते हैं, तो आप हमारे बच्चे हैं एक प्रकार से। हाँ जी, कोई भी अभिप्राय वो बाद में बात कर लेना, ठीक है जी। तो यहां कहा जा रहा है शेषवत का मतलब है परिशेष, जो बचा हुआ है उस बचे हुए को देखने से पता लग जाएगा, उसको शेषवत कहते। सच प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाने संप्रत्यय, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। सच परिशेष, वो जो परिशेष वाला है वो कैसा होता है, प्रसक्त प्रतिषेधे, जहां प्रसंग है वहां पर तो प्रतिषेध कर दिया, खंडित कर दीजिए, मतलब आपने चिल्लाया, आपने चिल्लाया, आपने चिल्लाया, उनसे पूछा जा रहा है, जहां जहां प्रसक्त हो रहा है, जहां जहां प्रसंग आ रहा है, मतलब आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, जहां जहां प्रसंग आ रहा है वहां तो प्रतिषेध हो रहा है, मतलब वो नहीं कर रहे हैं। और अन्यत्र अप्रसंगात, दूसरे स्थान में प्रसंग ही नहीं है, दूसरे कमरे में से तो कोई चिल्लाया नहीं है, अन्यत्र अप्रसंगात, दूसरे प्रकोष्ठ में प्रसंग ना होने से इसी प्रकोष्ठ का प्रसंग है, तो शिष्य माने जो बचा हुआ है उसी में संप्रत्यय ज्ञान हो जाता है कि इसी ने आवाज की है ऐसा। अब उदाहरण से यहां पर समझाया जा रहा है, यथा यथा सद अनित्यम एवमादिना द्रव्य गुण कर्म कर्मणाम अविशेषेण सामान्य विशेष समवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य, शब्द को लेकर के यहां पर बताया जा रहा है, शब्द को समझना है, ये शब्द क्या है, शब्द द्रव्य है, गुण है, कर्म है, क्या चीज है शब्द, शब्द को समझना है। तो शब्द को समझने के लिए यहां पर शेषवत अनुमान को बताया जा रहा है। तो शब्द के बारे में, सत शब्द क्या है, सत है, सत्तात्मक है, शब्द की सत्ता है, और शब्द कैसा है, अनित्यम अनित्य है, शब्द कैसा है, अनित्यम। तो एवं आदिना इत्यादि लक्षणों से शब्द को समझाया जा रहा है, सद अनित्यम एवं आदिना, एवं से और भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं शब्द को समझने के लिए, तो सद अनित्यम एवं आदिना सत्तात्मक अनित्य इत्यादि लक्षणों से द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण, द्रव्य गुण कर्म ये 3 पदार्थ बताए जा रहे हैं यहां पर, द्रव्य गुण कर्म नाम, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में अविशेषेण समान रूप से विद्यमान है, यानी शब्द द्रव्य जैसा लग रहा है, गुण जैसा लग रहा है, और कर्म जैसा लग रहा है, तो यानी शब्द द्रव्य के साथ समानता रखता है, गुण के साथ समानता रखता है, और कर्म के साथ समानता रखता है, इसलिए तीनों के साथ समान रूप से है, अविशेषेण का मतलब समानता होने के कारण से, इन तीनों के साथ समानता होने के कारण से। फिर कहा सामान्य विशेष समवायेभ्य, 3 और अलग पदार्थ है, एक सामान्य पदार्थ है, एक विशेष पदार्थ है, एक समवाय पदार्थ है, इन तीनों से विभक्तस्य, इन तीनों से अलगाव रखता है, इन तीनों से विभक्त है। 6 पदार्थ होते हैं याद रखिएगा, वैशेषिक दर्शन के अनुसार 6 पदार्थ, जैसे न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए ना, ऐसे ही वैशेषिक में 6 पदार्थ बताए हैं, और वैशेषिक और न्याय दर्शन इन दोनों को समान शास्त्र कहते हैं, यानी दोनों की बातें घुलती मिलती है, एक जैसी है, इसलिए वैशेषिक का उदाहरण यहां पर दिया जा रहा है। तो वैशेषिक में 6 पदार्थ हैं, वो 6 पदार्थ हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, 6ों का नाम यहां पर दिया गया है, और 3 की तिकड़ी बनाए इन्होंने, द्रव्य गुण कर्म का 1 तिकड़ी और सामान्य विशेष समवाय की 1 तिकड़ी। अब शब्द के बारे में हमको पता लगाना है, शब्द है क्या चीज, यानी शब्द नामक चीज इन 6 पदार्थों में किस में आ सकता है, ये हमको पता लगाना है, शब्द जो है किस में आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, यानी हमारे सामने 6 पदार्थ है, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य विशेष और समवाय, ये 6 प्रकार के पदार्थ हैं। अब शब्द को समझना है, हमको पता नहीं है शब्द क्या चीज है, किसके अंतर्गत आता है, यानी इन 6 पदार्थों में किस पदार्थ में आता है शब्द, ये समझना है। तो उसको समझाने के लिए कह रहे हैं शब्द सत, यह सत्तात्मक है, शब्द में सत्ता है, ठीक है ना। और अनित्यम, अनित्य भी है, तो द्रव्य भी सत्तात्मक है, द्रव्य भी अनित्य है, गुण भी सत्तात्मक है, गुण भी अनित्य है, कर्म भी सत्तात्मक है, कर्म भी अनित्य है। इसलिए कह रहे हैं द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेषेना, द्रव्य गुण और कर्म के साथ समानता रख रहा है ये शब्द, इसलिए संशय होता कभी द्रव्य तो नहीं है ये शब्द, गुण तो नहीं है, कर्म तो नहीं है, क्योंकि द्रव्य के साथ समानता रखने से संशय होता है द्रव्य हो सकता है, गुण के साथ समानता रखने के कारण से गुण हो सकता है, और कर्म के साथ समानता रखने से कर्म हो सकता है। तो इन तीनों के साथ समानता रखने से और सामान्य विशेष समवाय, तीन और पदार्थ है, सामान्य और विशेष समवाय के साथ समानता बिल्कुल नहीं रखता ये शब्द, ठीक है जी। सामान्य के साथ समानता नहीं रखता, विशेष के साथ नहीं रखता और समवाय के साथ नहीं रखता, इसलिए इन तीनों से विभक्तस्य शब्दस्य, इन तीनों से विभक्त शब्द है, यानी इन तीनों से अलग है, अलग है। इसलिए तस्मिन शब्दे संशयो भवति, इसलिए उस शब्द में संशय होता है। इसलिए कह रहे हैं तस्मिन द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य कर्म गुण संशये, उस शब्द के बारे में संशय हो रहा है, क्या द्रव्य है, कर्म है या गुण है, ऐसा संशय होने पर उसका समाधान किया जाएगा। क्या समाधान किया जाएगा, यानी छह पदार्थों में तीन पदार्थ तो हट गए, तीनों पदार्थों के अंतर्गत शब्द नहीं जा सकता, ना सामान्य है शब्द, ना विशेष है, ना विशेष समवाय है, तीनों में नहीं आ सकता शब्द, तीनों को हटा दिया, बचे तीन द्रव्य गुण और कर्म। अब इन तीनों में परीक्षा करना है हमको कि क्या शब्द द्रव्य है, तो कह रहे न द्रव्यम शब्द, शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, शब्द को आप द्रव्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, ये तो दिया है एक द्रव्यत्वात्, शब्द एक द्रव्य में रहता है, शब्द जो है जहां भी रहेगा वो एक ही द्रव्य में रहता है, न द्रव्यम द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य एक द्रव्य वाला नहीं होता है, द्रव्य अनेक द्रव्य वाला होता है, ये शब्द द्रव्य की विशेषता है, शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, पहले इस बात को समझ लीजिए, शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, हेतु दिया एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य वाला होने से। शब्द जो है आकाश में रहता है ना, तो आकाश जो है एक ही है, आकाश में एकत्व है, इसलिए वो एक द्रव्य वाला है, शब्द एक ही द्रव्य में रहता है। यदि आप द्रव्य शब्द को द्रव्य मानते तो वो एक द्रव्य वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य से यहां पर कार्य द्रव्य को लेना है आपको, द्रव्य का मतलब यहां कार्य द्रव्य, उत्पन्न हुआ द्रव्य, जैसे घड़ा है, ये यजशाला है, अलग अलग कोई भी द्रव्य आप ले लीजिएगा, तो ये जो घड़ा है ये एक द्रव्य वाला नहीं है, अनेक द्रव्यों वाला है, मतलब ये जो घड़ा है ये घड़ा किस में है, घड़ा घड़ा किसी में तो होगा ना, तो मिट्टी में है, तो मिट्टी एक है या अनेक है, मिट्टी के परमाणु एक है या अनेक है, तो अनेक द्रव्यों में रहता है ना घड़ा, एक द्रव्य में नहीं रह सकता ना, इसलिए शब्द एक द्रव्य वाला न होने से शब्द द्रव्य नहीं कह सकते। वो भी भौतिक है मैडम, चिंता मत करो, पहले इस बात को समझ लो कि शब्द को हमको समझना है कि शब्द को द्रव्य माना जाए, गुण माना जाए या कर्म माना जाए। अगर मान लीजिएगा शब्द को द्रव्य मान लेते हैं, तो द्रव्य अगर मानेंगे तो अब वो द्रव्य तो अनित्य है ना, शब्द को अनित्य माना है, यहां पर सद भी है और अनित्य भी है, तो द्रव्य अगर मानेंगे तो अनित्य द्रव्य है वो, तो जितने भी अनित्य द्रव्यों को आप देखेंगे, किसी भी द्रव्य को आप मेरे सामने लाइएगा, फिर वो एक द्रव्य वाला नहीं है, एक द्रव्य वाला का मतलब एक ही द्रव्य उसका आश्रय नहीं है, ठीक है ना, अनेक द्रव्य आश्रित होता है, द्रव्य जो है अनेक अनेक द्रव्यों के आश्रित रहता है। अगर शब्द को आप द्रव्य मानेंगे तो उसका आश्रय एक नहीं होना चाहिए, अनेक द्रव्य होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है शब्द, शब्द एक द्रव्य आश्रित रहता है, आकाश एक ही द्रव्य है, उसके अवयव नहीं होते, आकाश के कोई अवयव नहीं है, वो एक द्रव्य है, क्योंकि वैशेषिक में न्याय में आकाश को नित्य माना है, उसको एक द्रव्य माना है, उसके अनेक द्रव्य नहीं माना है, इसलिए वो द्रव्य के अंतर्गत नहीं आ सकता। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, क्या वो तो नित्य है ना, उसकी चर्चा ही नहीं यहां पर, नित्य पदार्थ की चर्चा कहां कर रहे हैं, ये तो अनित्य है, पहले माना है ना, अनित्यम शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है ना, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, अनित्य है, ये तो स्पष्ट है। शब्द से शब्द जो मैं बोल रहा हूं, ये शब्द ऐसा, शब्द दो प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक हाँ, तो यहां उत्पन्न होने वाले शब्द की चर्चा है, वो न उत्पन्न होने वाले शब्द का, वहां शब्द जो है वहां उत्पन्न होता नहीं है, ये जो अकार अत्व है इत्व है वो उत्पन्न नहीं होता है, सदा रहते हैं, जितने वर्ण है वो सदा रहते हैं, उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उनको नित्य माना है। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, नित्य शब्द होते हैं, अनित्य शब्द होते हैं, यहां अनित्य शब्द की चर्चा है, जो मैं बोल रहा हूं ये उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं है, उत्पन्न हो रहे हैं ना, बस इसलिए अनित्य है, इसलिए कहा अनित्यम है। तो जब शब्द को अनित्य मान लिया है, तो अगर शब्द को आप द्रव्य मानेंगे तो अनित्य द्रव्य को ही तो लेना पड़ेगा ना आपको, शब्द को अगर आप द्रव्य मानोगे तो अनित्य द्रव्य को मानना पड़ेगा, नित्य द्रव्य की चर्चा ही नहीं है, क्योंकि शब्द तो उत्पन्न होता है, इसका मतलब अगर शब्द को आप द्रव्य मानोगे तो अनित्य द्रव्य मानना पड़ेगा, और जो अनित्य द्रव्य होता है वो अनित्य द्रव्य, उस अनित्य द्रव्य का आश्रय एक चीज नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य द्रव्याश्रित रहता है ना, द्रव्य भी किसी के आश्रित रहेगा, कारण रूपी द्रव्य के आश्रित रहता है, द्रव्याश्रित का मतलब है जिस कार्य द्रव्य है, कार्य द्रव्य किसके आश्रित रहता है, उसका कार्य द्रव्य का आधार क्या है, कारण द्रव्य, पकड़ में आ रहा है ना, घड़े का आधार क्या है, उसका कारण मिट्टी, मिट्टी रूपी द्रव्य उसका आश्रित है, जिसको आप एक घड़ा बोल रहे हो, एक घड़ा तो कार्य है ना, उस कार्य को आप जब देखोगे तो उन कार्य, उस कार्य का कारण क्या है, वो मिट्टी है, तो वो उसके कारण होने कारण से उस मिट्टी में घड़ा है, समझ में आ रहे ना, क्योंकि द्रव्य जो है कार्य द्रव्य किसी ना किसी के आश्रित रहता है, कारण के आश्रित रहता है कार्य द्रव्य, कारणों को हटा दो तो घड़ा रह नहीं सकता, तो घड़ा किस में है, कारणों में है, यही तो कहना पड़ेगा। तो द्रव्य जो है अगर शब्द को द्रव्य मानोगे तो वो एक द्रव्य वाला नहीं होगा, अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, जबकि शब्द जो है एक द्रव्य आश्रित रहता है, इसलिए द्रव्य नहीं हो सकता, तो द्रव्य से हट गया, बचे कौन, दो है, गुण और कर्म। फिर कहा न कर्म, शब्द कर्म भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, तो कह रहे हैं शब्दांतर हेतुत्वात्, शब्द की एक विशेषता है वो दूसरे शब्द का कारण बनता है, यानी शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, शब्द की बहुत बड़ी विशेषता है। नहीं समझ में आ रहा है, आएगा बाद में जब शब्द का प्रसंग है, बहुत बड़ा लंबा छोटा प्रसंग है शब्द का, यहां पर मैं जो शब्द बोल रहा हूं, जैसा शब्द यहां पर बोल रहा हूं वैसा शब्द आपको नहीं सुनाई देता, आपको जो शब्द सुनाई देता है ना वो अलग ही शब्द सुनाई देता, यहां उत्पन्न होने वाला शब्द नहीं सुनाई देता आपको, यहां उत्पन्न होकर के वो शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता, वो तीसरे को ऐसे उत्पन्न करता हुआ आप तक आ रहा है, तो आप तक आने वाला जो शब्द है वो अलग ही शब्द है, शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको जब आप पढ़ेंगे आगे, वो बहुत सारे कारण बताएंगे, नहीं जी शब्द से शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसा आप बता सकते हैं, तो उसका आपको कारण बताना पड़ेगा, और ये उत्पन्न होता है उसके कारण बताएंगे, ये लंबी चर्चा चलेगी इसकी, शब्द की चर्चा इसमें आगे चल करके आगे अलग प्रसंग, यहाँ नहीं, आगे आएगा प्रसंग, शब्द का प्रसंग जब आएगा, शब्द सिद्धि का प्रसंग आएगा, तब अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, जब परीक्षा करेंगे ना शब्द की, जब शब्द की परीक्षा करेंगे उस परीक्षा में बहुत सारा प्रसंग आएगा, मतलब बहुत सारे हेतु बताएंगे, बहुत सारे उदाहरण बताएंगे, तो शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए बहुत लंबी चर्चा चलेगी, वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा शब्द उत्पन्न होता है, शब्द से शब्द बनता है ऐसा। तो कह रहे हैं शब्दांतर हेतुत्वात्, शब्द कर्म नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक शब्द से दूसरे शब्द उत्पन्न होता है इस कारण से, पर कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। आगे आएगा जहां पर आएगा। अब क्या देखना है आपको हा? अब क्या करेंगे आप, जो बताया जा रहा है इसको देखो ना, इसको समझ लो पहले, उसको बाद में समझ लेना, वो बाद में आ जाएगा आपको हा? शब्द शब्द का जो परीक्षण चलेगा वहां पर बताया जाएगा आगे, जब पंचावयव चलेंगे ना, पंचावयव वाले प्रसंग में ये आएगा। अब मत देखो, आपका समय व्यर्थ जाएगा। ठीक है फिर, आप तो उपदेश है शब्द यहां पे। हाँ ठीक है, अगर आप वहां आपको मिलेगा तो ले लेना। जब पांचों अवयवों के माध्यम से शब्द को सिद्ध करेंगे ना, शब्द अनित्य है, ये प्रतिज्ञा है, हेतु है उत्पन्न होने वाला होने से, तो जब ये बताएंगे फिर वहां पर यहाँ लंबी चर्चा चलाएंगे कि शब्द तो अनित्य हो नहीं सकता, शब्द तो नित्य है, उस प्रसंग में समझाने के लिए ये बहुत सारी बातें आएंगी। तो कह रहे हैं शब्द कर्म नहीं हो सकता, क्यों? शब्दांतर हेतुत्वात्, शब्द से शब्द उत्पन्न होने के कारण से, एक शब्द दूसरे शब्द का कारण होने से शब्द कर्म नहीं हो सकता। और कर्म में एक विशेषता है, कर्म कर्म का कारण नहीं होता, ये सिद्धांत है। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, एक सूत्र है वैशेषिक में, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, इसलिए कर्म नहीं हो सकता शब्द, ये कहना चाह रहे। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उस प्रसंग को समझेंगे, कर्म क्या होता है, कर्म की क्या परिभाषा है, कर्म की परिभाषा को समझेंगे तो पकड़ में आ जाएगा आपको। यहां पर इतना ही समझ लेना है कि कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता, बस। यस्तु शिष्यते, और जो बच गए, अब तीन ही तो थे, तीन में से दोनों को समझा दिया हा? तो कह रहे हैं यस्तु शिष्यते, जो बचा हुआ है, जो परिशेष है, स्वयं इति वो ही ये है, यानी वो गुण ही शब्द है। सो अयम इति, सो अयम शब्द इति, वह यह शब्द है। शब्दस्य गुणत्व प्रतिपत्ति, उस स्थिति में शब्द की गुणत्व की सिद्धि होती है, यानी शब्द गुण सिद्ध हो जाता है। शब्दस्य गुणत्वम सिद्ध्यते, शब्द की गुणत्व सिद्ध हो जाता है, यानी शब्द गुण है ऐसा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि द्रव्य हट गया, कर्म हट गया, बचा हुआ केवल गुण है, तो परिशेष से समझ में आता है शब्द गुण कहलाता है, ना द्रव्य कहलाएगा ना कर्म कहलाएगा, ऐसा ये कहना चाहते। शिष्यते बचता है। हाँ जी, हाँ जी, शेषवन नाम परिशेष, इसका हाँ, शेषवन नाम, शेषवत उसको कहते हैं जो परिशेष होता है, उसी को शेषवत कहते हैं। परिशेष मतलब बचा हुआ, बचे हुए को यहां पर शेषवत, शेषवत ये जो नाम है, ये जो संज्ञा है जिसको आप शेषवत कहते हैं, उसका क्या अर्थ है? तो कह रहे हैं परिशेषा, परिशेष को शेषवत कहते हैं। सच प्रसक्त प्रतिषेधे, सच परिशेष, वो जो परिशेष है वो प्रसक्त, जहां जहां उसका प्रसंग आता है उस प्रसंग में उसका प्रतिषेधे, उसका खंडन हो जाने पर, मतलब यहां प्रसंग आ रहा है, आप में प्रसंग, आपने किया ये काम, ऐसा प्रसंग आ रहा है, उस प्रसंग में सिद्ध हो रहा है कि नहीं आपने नहीं किया, ऐसा खंडन हो गया, तो प्रसक्त प्रतिषेधे, प्रसंग आने पर उसका खंडन हो जाता है, तो उस खंडन में अन्यत्र अप्रसंगात, दूसरे स्थान में उसका प्रसंग न आने से, जहां प्रसंग आ रहा है वहां तो खंडित होता जा रहा है, और जहां प्रसंग ही नहीं आता है, इसलिए कह रहे हैं शिष्य माने, फिर जो जहां प्रसंग आ रहा था, जिसमें प्रसंग में कई चीजें हैं, उसमें जिस जिसके ऊपर प्रसंग आ रहा है उस उसके ऊपर खंडन होता जा रहा है, और दूसरे जगह इसका प्रसंग नहीं चल रहा है, और जो बचा हुआ है वही परिशेष कहलाता है, तो इसलिए कह रहे हैं शिष्य माने संप्रत्यय, जो बचा हुआ है उसी में संप्रत्यय ज्ञान हो जाता है। हो गया स्पष्ट? ठीक है, इतना ही रखते हैं इसको। ओंकार, ओ सबको सादर प्रणाम।